még a törzsorom. Most éppen kabaré, hogy kabaré, recseg a készülék. Hallgatják ki fiam, és ugye bár hallják a népszülék. A festi kabaré, a festi kabaré, egy évig mit borgató olé. A szól a rádió, a kabaré vár idő. Van szerencsém! A Rádió Kabaré Színháza októberi bemutatóját közvetítjük az OTP Sportfogadási és Lottóigazgatóság kultúrterméből. Szerkesztette Farkasházi Tivadar, Marton Frigyes, Sinkó Péter. Rendező Marton Frigyes. A műsor szóvivője Sas József. Van szerencsém. Van szerencsém, van szerencséjük, van, tessék van, tényleg, van szerencsénk. Hát, ha nagyon körülnézünk a világban, elmondhatjuk, hogy van. De azért én mégis jobb napokat kívánok önöknek, kedves közönségünk, innen a Vak Szerencse Székházában. Szóval, jobb napokat kívánok, és már az is szerencse, hogy ezt kívánhatom. Mert néhány éve még azt mondtuk, hogy csak maradna minden úgy, ahogy van. Aztán nem maradt. Tavaly azt mondtuk, hogy jó, jó, de azért sose legyen rosszabb. Hát szóval... nem lett jobb. Idén már az a szólás, hogy ha rosszabb is, még mindig jobb, mint máshol. Ez igaz. De én optimista vagyok, és bízom benne, hogy jövőre már nem kell ilyeneket mondanunk. Jövőre már semmit nem fogunk szólni, mert még a szavunk is elakad. Kérem, nem csoda, én már teljesen olyan vagyok, mint a Móriczka. Nekem mindenről az jut az eszembe. Hogy mi? Hát a pénz. Ja, hogy a Móriczkának egészen más jutott az eszébe. Hát igen, ő másra gondolt. Na, de hát az is pénzbe kerül. Szóval nekem a pénz jár az eszembe egész nap. Reggel már arra riadok, hogy mi lesz, ha napközben többet költök a kelleténél. Délre kiderül, hogy a kellete már ebédre sem elég. Estére meg már tudom, hogy az aznapi kellete már másnap reggelire kellete. És ez így megy minden hónapban, és én folyton számolom a pénzem, számolom, aztán abba hagyom, mert már nincs mit számolnom. De itt az OTP betétállományának kellős közepén van mit számolni. Ma már az OTP az egyetlen olyan hely, ahol sok pénz van. Hogy ezt honnan tudom? Hát onnan, hogy mindenki az OTP-től kér kölcsön. És mint tudjuk, csak azt tud adni, akinek van, itt pedig van dögivel. Itt hevernek a finom bankok. Szinte a bőrömön érzem. Érzik maguk is, mi? Érzik? Milyen érzés? Jó, finom? Én életemben most érzem először azt, hogy még a bőröm fölött is pénz van. Igen, mi magyarok nagyon szeretjük a pénzt. Nagyon. De főleg kérni. Mi világéletünkben kéregetős nép voltunk. Nem véletlen nevezték el egykori hazánkat a 3 millió koldus országának. Na persze, akkoriban még szegény koldusok voltunk, ma már nagyon gazdag koldusok vagyunk. És ez nagy különbség. Ma már külkereskedőink ott ülhetnek a világ nagy bankjai előtt, a lépcsőn, és így esengenek. Így esengenek, hogy hajítson nekünk pár potom kis devizatételt, áldjam meg a magyarok Isten a jóságáért. 10 millió elhízott porontyon várja odahaza a külkereskedelmi egyensúlyunk helyre billenését. A deviza Isten áldja meg, könyörüljön szegény gazdag családomon, és megkönyörülnek. Hát eddig még megkönyörültek. Na, ennek a pénzutáni hajszának nálunk múltja van. A mi történelmünk abból áll, hogy a legnagyobb veszteségeken is tudunk valamit keresni. Mert legerőször is mit kerestünk? Hazát. De már a honfoglalás is a hunokkal kezdődött. Ott állt Árpád apánk a vereckei szoroson, és azt kérdezte, hol lehet itt valamit keresni. Szerintem mi még a Kárpát-medencét is hitelbe vettük fel, és azóta is ezt próbáljuk törleszteni több mint 1000 éve, de sose telik le. Mit tetszik gondolni őszintén? A tatárok miért dúltak, fultak itt annyira? Mert még Lebédiából volt egy hosszú lejáratú kölcsönünk, a Bélának meg nem volt egy vasa se, és hiába emelte az árakat az a szegény Béla, dehogy a csikós nagy Béla. A negyedik Béla, hát tessék elképzelni, a honfoglalás után még 300 évig 35-40 féle pénz volt forgalomban hazánkban. Istenem, de szép lehetett, ha egyszer visszajönnének azok a középkori állapotok. De hát jött a tökkel ütött Károly Róbert, és kitalálta a forintot. Aztán ez a nagyon okos király mindjárt kitalálta a kapuadót is. Azóta van nálunk minden nagy kapuben lett egy kis kapu, ami azért fontos, mert mint tudjuk, a kis kapura még nagyobb az adó. Na aztán Mátyásnak is. Forintja volt, ugye mégis nyugati valutákkal virágasztotta föl az országot. Bizony, így tett a Mátyás. Na nem a Tímár Mátyás, a Hunyadi. A Tímára csak abban hasonlított, hogy neki is a fekete sereg hozott pénzt nyugatról. Na már most Tímár Mátyás helyettese a fekete, és neki a fekete sereg pénzt hozott nyugatról. Persze a történelmi kölcsönkérésekben voltak tévedéseink is. Voltak. Például szegény jó második Rákóczi Ferenc fejedelem az adósságok elől Lengyelországban menekült kölcsönért. Azután végre valahára rendeződött az osztrák-magyar hitelkereskedelem. Hogy ki volt ennek a szülőapja? Természetesen József. Nem a Mariai József, a második. Nem mondom, hogy nagy üzlet volt tőle. Remélem Lázár György elvtárs a múlt héten sokkal jobbat kötött velük, de legalább megindult az exportunk. Persze az exporthoz újabb kölcsönöket vettünk fel, aztán újabb kölcsönöket vettünk fel, mert mi magyarok imádunk kölcsönkérni, mert a legnagyobb magyarnak, Széchenyi Istvánnak is mi volt a főműve? A hitel. De egy dolog biztos, én személy szerint az osztrák-magyar monarchia idején lettem volna a leggazdagabb. Hogy miért? Mert akkoriban minden pénzre rá volt verve a sas. Tudom, kérem, az a sas kétfejű volt. De nekem már csak azért van egy, mert a másodikat hál' Istennek visszafizettem. Ezzel a fejemmel nem tartozom senki másnak, csak a józanésznek, de itt ma már a józan eszem nem áll meg, mert rohan egyenesen a mértéktelenségig. Igen, így ahogy mondom, mert nálunk megszűntek a mértékek, de most nem az árakra gondolok, hanem az igazi mértékegységekre. Tessék figyelni, régen például mi volt egy négyzetméter? Tessék, a négyzetméter, mint tudjuk, olyan egység volt, amelynek minden oldala 100-100 centiméter. Manapság meg egy négyzetméter mennyi? Minimum 5500, ha tanácsi. De ma már van örök négyzetméter is, az meg 12000 lenne a városban. Ugyanaz a négyzetméter a Szabadsághegyen 18000. Aztán régen a gyerekeket úgy hívták, hogy Katika meg Pistike. Ma meg egy ismerősöm csak úgy hívja a gyerekét, hogy aranyos kis 60000-eském. Az OTP-be levonják a tételes gyerekeket a hátralékból, és az tiszta haszon, mert mint tudjuk, a gyerekek legalább nem inflálódnak. Aztán régen például 100 kilométer 100000 méter volt. Ma sokkal több, mert ma 100 kilométer mennyi? Legalább 160 forint, ha normál. Mert ha szuper, akkor 180, persze csak Skodával, használt zsigulival 240, leadott állami kocsival 320, és ez így megy fölfelé egészen addig, míg nem jön a segítség, és oda át piacra nem dobják a dízel zaporos ecet, ami jön, jön, lassan, de jön. Addig, emberek, addig is takarékosan, kérem önöket, mindenkit, akik itt ülnek és akik hallgatják, takarékosan, innen a pénz megszentelt csarnokából kérlek benneteket, takarékosan éljetek, hiszen meg vagyunk szorulva, főleg a nadrág szíjunk. Takarékosan éljünk, hiszen kölcsönökből élünk, de lassan már ezek a nyugati valuták is olyan puhák lesznek, hogy kitörleszthetjük velük a csekkünket. Tehát még egyszer, kedves hallgatóink, jobb napokat kívánok, jobb napokat, és hogy ezek a jobb napok valóban jobb napok legyenek, ez rajtunk is múlik. De nem árt, ha van szerencsénk, van szerencsém. Már megvan az első kellemetlensége, a rádiókabaré szerkesztőit most kint a szememre vetették, hogy mindjárt a műsor elején nagyon sokat beszéltem. Azt mondták, ha már egyszer én intek mindenkit takarékosságra, legalább én mutassak jó példát. Kérem, megteszem. Íme. Hallgassák meg takarékos konferanszomat. Jelenet jön, cím, mit is ír, hogy is hívják, író, Farkasházi Tiv, mondják Inke Lá, Halman P., ennyi, viszlát, csók, jövök még. Jó napot. Jó napot. Hála Istennek, régen láttam. Hová, hová? Na, csak ide a sarki OTP-be. Betét? Hideg. Kivét? Jég, jég. Akkor valami más. Forró. Ha minden áron tudni akarja, de nem mondja el senkinek. Jaj. Meg akarom kérni az OTP-t, hogy ütemezze át az adósságaimat. Mit csináljon a mi csodájával? Maga nem ismeri? Nem ismeri ezt a divatos kifejezést? Ütemezze át az adósságaimat. Miért? Azért, mert momentán egy vasam sincs. Rengeteg kiadásom volt, ott van például a feleségem, valóságos játékautomata. Hogy? Csak nyeli a ketteseket, de sohasem ad ingyen játékot. Már megbocsásson, de nem fognak az ajánlatától nevető görcsöt kapni, he? Azt lehet, hogy kapnak, de pénzt nem. Ugyan már, kiküld az OTP egy végrehajtót, és behajtja magán. Szeretettel várom. A lakásom OTP. A bútorom OTP, a gyerekem OTP, a színes tévén pedig jelenleg az Egri Jánosnál van. Akkor letiltják a fizetéséből. Az vicces lesz. Miért? Tudja, hol dolgozom? Hol? Az OTP-nél. Na és? Hát azért még le tudják tiltani a fizetéséből. Abból nehezem. Miért? Na nekem fizetésem sincs. Hogy? Maga ingyen dolgozik? Is. Ugyanis a fizetésem azonnal bemegy az OTP számlára, mert nekem az OTP fizeti a lakbért, a gázt, a villanyt, a telefont, a köfát, a tefut, meg a mit tudom én micsodát, nekem csak egy elszámolás küld havonta. Hát most mondja, több lesz rajta a mínusz, hát úgyse értem. Ember, hát miért nem vesz fel akkor személyi kölcsön? Ide figyeljen! Nekem már akkor sem adnának egy vasat se, ha a Kocsis Zoltán és a Ránki Dezső lenne a négy kezesem. Hát képzelje, ha bemegyek egy OTP fiókba, az összes hölgy azonnal szemérmesen lesüti a szemét. Ne. Mi? Maga olyan delejes? Frász, minden pult alá oda van ragasztva a fényképem. Na de hát ki bízott meg magában ennyire? A magyar apák megmentője, Szirmai Jenő. Ahogy a mondás tartja, minden pénzvilágnak szakajts le Szirmait. Na hát én mindent leszakajtottam róla. Nem szégyeli magát, így beszél az OTP vezérigazgatójáról, akinek maga csak hálával tartozik. Ez jó. Mi? Az, hogy csak hálával tartozom. Látott volna engem régebben, amikor még fizettem neki a részleteket. Úgy álltam ott negyedikén a postán mindig, mint a hálám szamara. Mondja, és nem izgul, hogy ennyivel tartozik az OTP? Már nem. Amíg 1000-rel tartoztam, izgultam. Most, hogy 100 000-rel már izguljanak ők. De valamit nem értek. Hát ha úgysem tudják behajtani magának, akkor miért akarja átütemeztetni az adósságait? Mert úriember vagyok. Nézze, ez tulajdonképpen egy gesztus a részemről, az ő érdekükben. Nem akarom, hogy fizetésképtelennek kelljen nyilvánítaniuk engem. Miért? Akkor mi történik? Hát még elgondolni is rémes. Le kéne írni az adósságaimat a tőkéjükből, erre megrendülne a betevők bizalma az OTP-ben, és máshova tennék a pénzüket. Például hova? A frigiderbe. Miért a frigiderbe? Ne romoljon. Na maga teljesen megőrül. A lakosság bizalma töretlen az OTP-ben. Minden fiókban ki van írva, hogy a takarék betétek visszafizetését az állam szavatolja. Melyik állam? Hogy melyik állam? A mi államunk fizetőképes, és ez a lényeg. Nem hallotta Havasi Ferencet a közgazdász tanévnyitón? A fizetőképességünket minden áron megőrizzük. Na látja, épp ettől félek. Mitől? Hát, hogy minden áron. Régen volt Ábel a rengetegben, írta Tamási Áron. Most meg állam a rengetegben, írják minden áron. Na, és mondja Rócsildkám, hogy akarja előterjeszteni ezt az átütemezést? Úgy gondoltam, hogy összehívom a vezető magyar bankárokat. Kiket? Hát a Szirmai OTP elvtársat, a Tímár Nemzeti Bank elvtársat, és a Hetényi Pénzügyminisztérium elvtársat. És hun? A lakásomon. Otthon fogják magukat érezni. Úgyis minden az övék. Szóval szépen leülünk négyszögbe, mint a nemzetközi stúdióban a Hajdú meg az a három fülhallgatós. A feleségem behozza a kávét, én meg kihoztam a filctollakat és az ajándéknaptárakat. Értem. Közben pedig diplomatikusan elmondja, hogy csak akkor fognak a későbbiekben pénzt kapni, ha most nem kérnek. Egy frászt elmondom, hogy csak akkor fognak a későbbiekben pénzt kapni, ha most pénzt adnak. És nem adnak. És adnak. Miért? Mert ők is pontosan tudják, hogy pénzt csak pénzből lehet csinálni. És maga miből akar pénzt csinálni? Zabon nevelt némakacsát fogok termeszkedni a balkonon. Az most nagyon megy. Ide figyeljen, még egy ilyen duma, és előveszem a hangtompítós baltámat. Az milyen? Rongy van rajta, a Sanyika bácsi újítása a kékfényből. Na, és ha beüt az üzlete, hová fogja tenni a pénzét? Hát egy biztos nem az OTP-ben. Hanem, hová? Beteszem a 62-es postára. Miért pont oda? Ott fizetik le a legnagyobb kamatot. Képzelje, egy nő betett oda 17 ezer forintot, mikor kivette, 117 ezeret adtak neki. Na igen, mert szegény, tévedett ez a postai alkalmazás. Én se állítottam egy szóval se, hogy ez a pénztárosnő a két bójai leszármazottja. Na jó. Beszéljünk másról. Mit szól ahhoz, hogy Vég Antal cikket írt a Rakétába? Hát attól az még egy nagyon rendes újság. Azt írta, hogy azért kaptunk ki az argentinoktól, mert rossz volt az összeállítás. Igen, törökök töpeg azért, mert második Lajos kihagyta a csapatból Zápolyát. A Labancoktól azért, mert Kossuth Bemmapó helyett Görgeit nevezte ki szövetségi kapitánynak. Vég Antal szerint nagy bajok vannak a magyar labdarúgással. Nagyon el van keseredve szegény. Na jó, de mégis, mi szerint a legfőbb baj? A legfőbb baj szerinte az, hogy rajta kívül mindenki hülye. De szépen hangzik, de túl általános. Miért? Neveket is sorol. Támadja a Nyilasit, a Törőcsiket, a Bálintot, a Mészőt, a Mezeit, a Szepesit, az Avalanche doktort és a Schmidt kancellát. Na és? Lett a támadásoknak valami következménye? Igen, megbukott a Schmidt kancellát. Őt miért támadta? Azért, mert a Helmutnak volt bőr a képén a német-osztrák meccs után helyet foglalni a díszpáholyban. Tudja mit, én még jó néhány évig szívesen elnéztem volna abban a páholyban. Látja, mi mindig csak a focin rágódunk, és közben nem vesszük észre, hogy hogy esik vissza a box, a birkózás, a súlyemelés, meg az atlétika. Na, ott van például az a távolugró, a szalma. Már a selejtezőben kiesett Athénban. Na igen, mert nem fogadta meg a riporter tanácsát. Miért? Mit mondott a riporter? Azt mondta, ez nagyon jó ugrás volt, csak korán letette a lábát. Na, jó, hagyjuk, hagyjuk. Ide figyeljen, még valamit kérdeznék magától. Olyan bonyolult ez az új lakbérrendelet. Hát maga szerint kik járnak a legjobban? Hát, szerintem megint azok járnak a legjobban, akiknek még nincs lakásuk. Hogy? Hát úgy, hogy egyik 500 forint lakbért nem fizettek, ezután majd ezret nem fizetnek ki. A most következőkben nem szegény jó Dániel következik, hanem egy megtévedt szerencsejátékos lép önök elé, illetve a vádlottak padjára. Egy olyan hazardőr, aki nem tudott megállni, és minden pénzét szerencsejátékokra költötte. Esztelen mániája sodorta családját a tönk szélére, őt magát pedig a törvény elé, ahol most ügyének bonyolultsága miatt nem tudják a hatóságok, hogy mire ítéljék. Ítélje meg a közvélemény a bűnesetet, a bírák önök lesznek, a vádlott pedig Verebes István. Kire várunk? Ja, igen, én, igen. Utolsó szó jogán. Milyen tisztelt bíróság, töredelmesen bevallom, hogy amit arra már a vizsgálati fogságban is utaltam, én a lebírhatatlan és idült játékszenvedélyem rabjaként jutottam ide a vádlottak padjára. Beismerem, hogy ebben családom amúgy is államilag támogatott szociális helyzetét a társadalmi juttatásokon alul még jobban alástam. Az átkozott szerencsejátékokra áldoztam a teljes fizetésemet, túlóráimat, nyereségrészesedéseimet, a prémiumom, a húspénzem, szóval minden együtt úgy havi 3500-4000 forintot. Ha nem tartóztatnak le egy hónappal ezelőtt, akkor még azt a horribilis 150 forintot is eldorbészoltam volna, amit kaptam volna a lakbér kiegészítésük. Megfelel az igazságnak az ügyész úr azon vádpontja is, hogy a kapuajban meglestem rendre a postásunkat, és kizsaroltam tőle a feleségemnek járó gyest, nyomorult parancsaim után járó gyerekpótlékot, a még nyomorult a banyósom havi nyugdíját. Bizony ez a sok kicsi sokra ment. Végül pedig, amint azt a nyomozás röpke 6 év alatt fölgöngyölítette, hozzányúltam a közöshöz, amúgy magyarosan a társadalmi tulajdon teljes sérelmére. Mit tetszik? Értem, hogy adjak számot róla, hogy mely szerencsejátékokon herdáltam el a saját reál jövedelmem és a vállalatom külkereskedelmi mérleg hiányát. Hát kérem, én az összes számba vehető szerencsejátékot üztem. Valamennyit, amit csak nálunk lehet. Hogy? Hogy azt tetszik kérdezni, hogy lottóztam-e nagyban? Nem lottóztam, még kicsiben sem. Nem. Nem, totón se játszottam, nem. Soha életemben, erre esküszöm. Lóversenyen? Ez érdekes, hogy tetszik mondani, mert speciál a lóverseny az valahogy eszembe se jutott tényleg. Hogy póker? Na nem, én mindenféle kártyát halálba unok. Ne tessék, bíró úr, keresztkérdéseket föltenni, hát a Hilton kaszinójába be se engedtek volna. Különben is nem ilyen devizálisan kistételekben játszottam én. Hogy akkor milyen szerencsejátékok vittek a bűnbe? Az összes többi. Ezerszer izgalmasabbak és veszélyesebbek, mint ezek az intézményesített pilinckák. Mondjak egyet a sok közül? Jó, mondok. Hát ott van például a vállalatunk aulájában a világ legizgalmasabb hazárdjátéka, olyan, amilyen még Las Vegasban sincs, egy ilyen embernagyságú takaros kávéautomata. Tetszik ismerni, az a nagy doboz közepén egy ilyen négyszögletes lukkal, amiben nagy ritkán kávét lehet nyerni. Most csak, hogy beszélek róla, már is izgalomban jövök. Na, hát szóval a játék úgy megy, hogy először is bedob az ember a lukba 3 darab 2 forintost. Most van néha egy olyan külön díj, hogy az 5 forintos kávé után a gép vissza is ad még egy 1 forintost. Hát baromi szerencse kell hozzá, de úgy minden 20-25. Körül után előfordul. Na most ezen kívül vannak különféle játékvariációk. Mondjuk, az első körben elkezd bugni a masina. Ha mázlin van, már azonnal kidobja a legkisebb nyereményt egy ilyen apró kis műanyag poharat. Hát persze az első körben nem ad többet, azért nem szabad feladni. Újabb 6 forint, újabb kört játszunk. Ebben már lehet, hogy kanálkát is ad a gép. De poharat az biztos. Na most nekem rendszerint úgy a harmadik, negyedik körben már kiszokott jönni a cukor. Ez az a pillanat, amikor megszédülök. Ha cukor egyszer kijött, kész vagyok, végem van, se Isten, se ember nem tud megállítani. Egyszerűen futok a pénzem után. 30 forintom már benne van a játékban, van már 7 műanyag pokaram, 2 műanyag kanálkám, meg egy spricni cukrom. Most a 10. körig általában kiszámítható a valószínűség, többnyire oda-vissza játszom a pohár cukor meg a kanál pohár variációt. Vagy ez mindig kijön. Akkor kell figyelni, amikor feltehető, hogy egyszer csak beüt egy adag kávé is. Hát 2 hónapja volt egy szériám. Elmondom. Az történt, hogy körülbelül 250 darab 2 forintot szórtam a lukba röpke 20 perc alatt, és valahogy éreztem, hogy közelében vagyok a teli találatnak. Be is jött. Már az furcsa volt, hogy az első búgás után visszaadta a gép a visszajáró 1 forintos, és vele együtt elsőre elkezdte szórni a cukrot. Na mondom, itt lesz valami. Úgy is lett. A cukor azonnal rádobott egy kanalat, ezután volt egy kis villogás, és ha tetszik hinni, ha nem, zucs már ömlött is kifelé a lukon a kávé. De semmi, mert amikor kim volt a kávé, akkor dobta ki rá a 3 műanyag poharat. Mondom, fantasztikus, soha sem volt sorozat. Mondhatom, tomboltam örömömben. Én mondom, tisztelt bíróság, hogy nem költséges játék, de aki egyszer próbált, az tudja, hogy ilyen izgalom nincs. Vagy? Nem kérem, nem minden pénzt kávéautomatán játszottam el. A másik játékom az volt, hogy munkaidő után hidakra fogadtam. Budán dolgozom, Pesten lakom, Skodával közlekedem. Ismertem egy zugbook makert, azelőtt együtt dolgoztunk a Központi Népi Ellenőrzési Bizottságnál, akinél minden nap lehetett fogadni, hogy melyik hidon érek haza a tévéhíradó előtt. Én komolyan naponta dolgoztam ki az útinform variációmat, és mégis ráment az egész kocsim. Egy időben volt, hogy nyertem. Hát 2 év óta például nem tettem meg az Árpád hidat. Azt tuti bukás, kérem. Mióta bevezették az általános szabad szombatot, én pénteken délután sorra bukam az összes hidat. Egy éve ne adj Isten, hogy egy is bejönne. És persze, hát ugye, az államközi kapcsolatok. Hát azok nyelték a pénzt. Reggel dupla otszal fogadtam az Erzsébet hídra, 12-kor a Déli Kronika bemondta, hogy megérkezett az elnök Tanzániából, már szórtam is a Dunába a tiketteket. Később meg kiderült, hogy a bookmaker ráadásul összejátszott a köztisztasági hivatal locsolóautóinak diszpécserével. A locsolós diszpécser éjszaka leadta neki a drótot, hogy ismeretlen nemzeti zászlót tűztek ki a mártírok útján. Reggel a buki 4-1-hez adta a Margititat, én barom tettem rá, délután 4-kor a Megvárténél buktam az egész hetet. A tanzán elnök délután még a Hősök terén koszorúzott, én a Rózsadnó baljába virasztottam hajnalig. Kérem, 2 hete Gusztáv Huszak elvtársad, elbuktam a finn Koivisto 6-szorosát. Egyszerűen üldöz a balsors. És most bevallom, tisztelt bíróság, hogy a közöshöz egy kollektív játék miatt nyúltam. Pedig nekem csak egyetlen játszótársam volt. Egy rendkívül megbízható, hidegfejű, éleseszű közgazdász, kedves, komoly öregúr az illető szemüveges, hát persze szenvedélyes játékos, akár csak én. A játékos kedvű magyarok körében közismert figura Csé Nagy Bélának hívják. A vele való játékos semmi más nem kellett, csak egy áremelés. Az meg volt dögivel. Na most, ebben rendszerint Béla bácsi adta a bankot. Az osztás úgy kezdődik, hogy először is le kell húzni az összes lapot. Offset. Mondjuk én hét elején lehúztam a Népszabadságot. Fölfordítottam a belső oldalát, megnéztem, mit mutat a kisöreg. Mondjuk bemondott egy tercet, mondjuk kávé, tea, rum. Na mondjuk ezt csak azért mondom, mert volt egy hasonló, nem is olyan régen. Na most ez nem egy nagy mondás, azt mondja, hogy kávé, tea, rum. De azért joggal gyanakodtam, hogy a partnerem tartogatta a kezében még valamit, mert ugye kávé, tea, cukorrum, tehát kihagyta a cukrot. Na most az ő lapja azt mondja, kávé, tea, erre én nem passzolok, hát nem vagyok egy hülye, hanem azt mondom, cukor, ő kontrázik rum, erre én fölvettem a talon, ráhívok, bum. Erre a cukora még mindig passzol. Jelzi, hogy a cukor nem megy be a kasszába. Mondom magamba, ha cáfol, akkor blöttöl. Mert ő is nyerni akar a játékon, ez természetes. Rendben, a kávéteát ő üti, a rumot is, de a cukorra akkor is ráhívok. Ő emeli hétvégén az árat, én addig már emeltem a tétet, addigra az összes cukor nálam van. Mondtam, hát cukorra pali vagyok a kávéautomatánál is, főleg ha nagyba megy. Amikor az összes cukor nálam volt, kedre a Béla bácsi most már kiteríti az összes lapját, tényleg nem volt nálam más, csak a terc. Na most árindex kontrázva az 1000 volt, egy 40-em kristály, egy 20-am kocka, évente 3-4 parti az öregen, rámegy az ember gatyája. Tisztelt bíróság, én értem az ügyész úr dilemmáját, hogy teljesen tanácstalanok, hogy ebben az ügyben milyen büntetés szabjanak kirám. De javasolhatok valamit? Játsszuk le márkában, elítéljenek-e, vagy felmentsenek. Nem nyugat-német márkában, ilyen nagy üveg márka szőlőlében. Odaadjuk a teremőr kollégának. Ha 5 rántáson belül le tudja csavarni a kupakját, elítélnek. Ha nem sikerül, felmentenek. Belemennek tényleg? Végre egyszer fixre vehetem, hogy én nyerek. Hát bizonyára mindenki ismeri már az új lakásügyi rendeletet, igaz? Ismerik? Olvasták az újságban, látták a TV Hírháttér című népszerű műsorát, látták? Na akkor pontosítsunk, nem ilyen egyszerű a dolog. Itt nem egyszerűen lakásügyi rendeletről van szó, figyeljenek, így szól. A lakásépítés és fenntartás, valamint lakásgazdálkodás és elosztás továbbfejlesztését szolgáló jogszabályok. Jó, nem? Az így mindjárt más. Tegye fel a kezét, aki most értette, hogy miről van szó. Nyugodtan, pedig egyszerű. Én egész éjszaka ezt tanulmányoztam. Pontosan el tudom mondani, hogy az új rendelet szerint ki jár jól. Nagyon figyeljenek. Hát a műsornak az a címe, hogy van szerencsém, de nekem ebben az esetben nincs szerencsém, mert sajnos tűrhető lakásom van, ahova néha még a nap is besüt. Hát nincs benne ducolás, társbérlő és penész. Eddig boldogság volt benne élni, január 1-től azonban már megfizethetetlen boldogság lesz. De ha teszem azt, elcserélném a lakásomat egy félszoba komfort nélküli málófalúra, akkor egy csomó lakbért meg tudnék spórolni. De még jobb, ha valaki kertes tanácsi villát cserél egy Lichthofra néző komfort nélküli vakablakosra, ugyanakkor szociálpolitikai háttérként elveszi feleségül a 6 gyermekes özvegyi nyugdíjból élő, de többszörösen kitüntetett körzeti megbízott nagybátyját, aki legalább 25 éves folyamatos munkaviszonyban van a Perem kerületben eltemetve. Kérem! Kérem, én örömmel üdvözlöm az új rendeletet. Igenis, nagyon helyes volt a lakbérek ilyen arányú fölemelése, mert most a Kodály év alkalmából egy egész ország 10 millió magyar énekelheti a híres Schubert dalt a 3 a kislányból. Drága ház, nincs kacagás, drágák a régi szobák. Lassan már minden csak pénzben, sőt, minden csak számokban tudunk kifejezni. A rádió egyik legnépszerűbb műsora például a 168 óra. Lényegében ez egy hét eseményei dolgozza fel, de könnyebb a lelke, ha a hetet felosztja 168 órára. Jövőre lehet, hogy ezt is felemeljük 192-re. Most egy ilyen számokban kifejezett tudósítást hallanak a 168 órából. Sinkó Péter számtani tudósítását felolvassa a számos sikert aratott Bodrogi Gyula. Kellemes számolást! A Ferihegyi repülőtér sok valutát látott betonjára gördül a $1,5 milliárd úr vezette küldöttség. A vendégek fogadására a repülőtéren megjelent 8700 forint, 7000 forint, 6200 forint, valamint összesen mintegy 47000 forint kisebb tételekben. $1,5 milliárd úr és feleségei a számukra fenntartott külön 700 ezerrel hajtattak a városba. A konvojt követték 7000 és 6200 forint elvtársak, 97000 forintjai, míg a lelkes integetők 1,50-ért követték őket. A másfél milliárd dollár vezette küldöttséget a szálláshelyén a nemrégiben átadott Dunaparti 400 millió shilling hosszú lejáratú hitelben a hotel hiteligazgatója dr. 8100 forint plusz nyelvpótlék fogadta. Másfél milliárd dollár úr pohárköszöntőjében elmondta, hogy nagyon jól esik neki a fogadtatás. Különösen a Kossuth díjas művész a 9700 forint pompás előadású nótája tetszett neki, a ha én gazdag lennék. A tárgyalások szerdán reggel kezdődtek meg a kereskedelmi kamara 800000 forintos nagytermében. Másfél milliárd dollár úr találkozott pénzügyi életünk több 10000 forintjával. Mindjárt az első napon két megkötött üzletről számolhatok be önöknek. Másfél milliárd dollár úr és feleségei megtekintették az Ezt tudjuk adni című kiállítást. Ennek eredményeként nagyobb mennyiségű megrendelés született. Különösen tetszett a vendégeknek a Népművészeti és Háziipari Szövetkezet tetszetős tevebőrös kulacsa, valamint a Bakony villamossági művek elemes skorpió riasztó készüléke. Ezek után a küldöttség vaskohászatunk fellegvárába a 2 milliárd forintos deficitbe látogatott. Másfél milliárd dollár úr tárgyalt 9500 forint plusz gépkocsi használattal, valamint barátságosan elbeszélgetett néhány 4500 forint plusz veszélyességi pótlékkal. Utána bejegyzést tett a Jumurdzsák brigád 70 forint 50 fillérjében. A meleg hengermű mellett elhaladva a magasrangú vendég többek között megállapította, hideg van. Másfél milliárd dollár úr a repülőtéren nyilatkozott a Hét című műsor riporterének, Krudinák Alajosnak, akivel baráti szálok fűzik össze. Együtt jártak az Apácai Csere János gimnáziumban. A magasrangú vendég repülőtéri nyilatkozatából leszögezte, legalább mi magyarok tartsunk össze. A most következő jelenetben a változatosság kedvéért most a pénzről lesz szó. Az élet szépségeiről, a jólétről, mintha ma lenne. Pedig a jelenet címe Azok az idők. A jelenet írója Boncz Géza, előadják Hirling Judit, Agárdi Gábor és Benedek Miklós. Kedves Kirlek Alás, Sankáraj bátyám, bejöhetek? Há, persze! Parancsolj, kérlek, há, persze, hová jössz! Köszönöm, tisztelettel köszönöm, de hová ülhetek példának okául? Gyere ide, kérlek, a dohányzó asztalhoz! Bélám, kérlek, amúgy is nagyon jól áll rajtan ez az Attila! Bocsáss meg, oly Károly bátyám, engem Attilának hívnak. Minő, akartam volt mondani, hogy Attila, kérlek, milyen jól áll rajtad ez a Béla. Na, egyébként mi újság? Voltam én tisztelettel hétvégén a birtokon. Na, s aztán mi történt, kérlek? Kimentünk a lóversenyre és kártyáztunk, kérlek. Aha, és mennyit veszítettél? Mert gondolom azért vagy itt. Hát úgy 50000 körül. Majd megoldjuk, kérlek, tisztelettel. Ezerszeres kiszti hand, ha nem haragszol, Károly bátyám. És vele tisztelettel, mi történt? Á, kérlek, a múltkor vadászni voltam először. És mit tisztelettel lőttél? Hát, kérlek, hát egy őzet, 4 nyulat, 3 fácánt és 2 vadászt. Vadászt? Tisztelettel. Hát, kérlek, átszaladt előttünk az úton, tudod, kedves Attila, a vadászat előtt mondták, hogy minden mozgó pontra lőjünk. Aha. Így lett aztán a 2 vadász 2 pont. Valóban, Mi is kérek a vadászat után elmentünk mulatni egy lokálba. Ó, hát akkor tiszteletel, Karcsi bátyám, akkor te egy lokál patrióta vagy kinek. Igen, kérem. De énekeltünk is. Akkor meg vokál patrióta. Ez egy jó idióma volt, kérlek. De hadd folytassam. A lokálban, külön boxban ültünk, a tömbbe voltunk pénzzel, táncosnőkkel és művésznőkkel. Az ő cipőjükből ittunk. Pezsgő, nagyon berúgtam. Ó, miért kérlek? A művésznőnek 58-as lába volt. Hát miben segíthetek? Kérlek, alássam. Hát tudod, a fiam, mert tisztelettel szeretném, hogyha a fiam bekerülne, kérlek, az egyetemre. Hány éves a fiam? 4. Nem baj, nem baj. A fiadat beszorozzunk 4-jel, hozzáadunk 2-t, és már is megvan a 18 pont. Apropó, Kizike! Tessék, igazgató elvtárs. Főzzön egy jó erős feketét, készítse ki a műbőrkalapom, az orkán kabátommal együtt. Megyek teniszezni! A műsor kapcsán születésnapot is ünneplünk. Most 25 éves a Lottó. Hát nekem még nem volt vele szerencsém, de Nagy Bandó Andrásnak szerencséje van, mert abban a helyiségben mondja el mondókáját, ahol minden pénteken a szelvényeket számolják. Következik a születésnapi mondóka, mondóka, mondóka, elmondja a bandóka. Már megint ünnepelünk. Újabb ok az ivásra. Még szerencse, hogy egy évben ünnepeljük mindhárom legális szerencsejátékunk születésnapját. A születésnap nagy ünnep. Ha én egyszer megünnepelhetném a fizetésem egy hónapos születésnapját, de soha sem éri meg a hó végét. Mikor felveszem, és eleget teszek az adda neved a fizetésedhez, mozgalom feltételeinek, a forint szó végén rögtön 2 tére javítom az 1 tét, mert az abban a pillanatban múlt idő. Egy idő óta a Lottóban keresek vigaszdíjat. Minden csütörtökön 5 nyerőszámmal megyek a vesztőhelyre. Újra és újra bízom a nyereményben, de sajnos nyeremény. Szóval reménykedünk és ünneplünk. Reménykedtünk, hogy a híresztelések ellenére nem emelik a mosószerek árát, s fülig habosan ünnepeltünk, amikor nem emelték. Híresztelték, hogy nem lehet mosószert kapni. Nem volt igaz. Én magam haza vittem egy kocsira valót. Tessenek elképzelni, hogy ünnepelt az az asszony, aki valaha az első 5 találatost elérte. Családi számokkal lottózott, 5 gyerekének az életkorát játszotta meg. No persze a Ratkó korszak évei után könnyen tehette. Ma az egykék világában ahhoz, hogy egy szelvényt kitöltsenek, legalább 5 családnak kell összefogni. Ezért lett népszerű a kollektív lottózás. Valaha a genovai köztársaságban, ahol a lottó született, azért vált állami monopóliummá lottózás, mert pénzügyi gondokkal küzdöttek. Azt hiszem, így már érthető, hogy miért 1982-ben ünnepeljük a Magyar Népköztársaságban a lottó 25. születésnapját. Az olasz lottó úgy indult, hogy a genovai tanácstag választásokon 90 jelölt közül kellett eltalálni azt az 5 személyt, aki bekerül majd a tanácsba. Ennek a magyar megfelelője, 90 jelölt közül kell eltalálni azt az 5-öt, amelyik nem a hazafias Népfront jelöltje. Feltalálása óta a lottó óriási karriert futott be. Ma már a lottószelvény a forint és a forint közötti váltópénz. Hogy hogyan lehetséges? Elmagyarázom. 2 kisiparos beszélget. Ide nézz, van egy 4 találatos lottó, most megyek fölvenni a 100 rongyot. Haver, kössünk boltot. Rengeteg az idei bevételem, egy 4-es lottóval igazolhatnám egy részét. Adok érte 120-at. Ne röhög, te 130-ért vettem. kenguruk földjén, nyáron ott jártam én. Ó, a kenguruk földjén, akkor volt ott a tél. Repültem 40 órát, két nap, két éjjel át, az óferenciás tenger, mint a mesevilág. De örülök, hogy láthatom, bár sokat van a forgalom, balra ül a vezetett, ott jobb oldalt a vezető. Jobbra van a kormány, így hát jobb oldalra vezető. Jobbra elősz, balra tarts, ezt kimondani nem lehet. Szegény magyar turistának megszokni ezt nem lehet, mert fordítva van ott minden, hol sincs a helyén. Éjszaka van a napval, nincsen gömb. Ó, a kenguruk földjén, éppen most volt a tél. Ó, a kenguruk földjén, nyáron ott jártam én. Kenguru, kenguru, kenguru, guru. Már az elindulásom előtt ijeszgettek, hogy vigyázz te, vigyázz, ott Ausztráliában az emberek nagyon anyagiasak. Állandóan csak a pénzről, mindig a pénzről beszélnek. Kérem, mindjárt az első nap lerohantak a magyarok, hogy te, ez a Géza mennyi pénzt csinált itt, meg az a Jenő, ismerd a Jenőt, hát hogy az mennyi pénzt csinált, és ezek a Béláék, hát a Béláék azok annyi pénzt csináltak. Mondom, úristen, itt minden magyar pénzhamisításból él. Aztán elmagyaráztak, hogy pénzt csinálni az ausztrálul annyit jelent, mint vállalkozni, kezdeményezni, gondolkodni, és most egy furcsa fogalom, szorgalmasan és keményen dolgozni. Na, ezt nevezik ők pénzcsinálásnak. Hát kis csacik, na persze, értik is a módját, mindenből pénzt csinálnak, mindenből, amiből lehet, sőt, abból is, amiből nem lehet, és egyáltalán nem szemérmesek. Hogy mennyire nem szemérmesek, hoztam egy valódi ausztrál történetet, ismétlen valódi, nálunk ilyen nem törnéhet meg, csak Ausztráliába. Egy barátomnak a felesége elment ilyen háromnapos családlátogatásra egy másik városba. Na most három nap után nem érkezett meg, viszont érkezett barátom címére csekk $500. Eltelt két nap, újabb csekk $1000. Megint két nap, újabb csekk $1500-ről, egy hét, egy újabb csekk $2000. Barátom nem bírta tovább, átrohant repülővel a másik városba, megkereste a szállodát, ahol a felesége lakott, föltépte az ajtót, és hát szóval inflagranti kapta a feleségét, egy sovány, mesztelen fiatal ember, aki ott kuksolt a sarokba, mi a barátom üvöltözni kezdett. Te céda, te rongy, ezért nem jöttél te haza? Ezért. Őszintén mondd meg, ettől az embertől kaptad az $500? Ettől. Az 1000-et is? Igen. A 2000-et is? Igen. Akkor takard be gyorsan, nehogy megfázzon, szegény. Persze a nehezedő gazdasági helyzetet ők is megérzik. Panaszkodnak is az ausztrálok, hogy náluk ez úgy van, ha Amerikába tüsszög valaki, akkor Ausztráliába megfáznak. Mondom, nálunk ez nem így van. Nekünk szerencsére van egy nagy közös takarónk. Ez alá valamennyien bebújunk. De ha a takaró alatt bárki tovább nyújtózkodik, kilóg a lába és megfázik, akkor tüsszög az egész KGST. Istenem, nehogy hidegtelünk legyen. Szóval lehet tőlük tanulni. Például az üzleti életben, kérem, hát például egy ismerősöm elmesélte, hogy ők hogyan nyitottak éttermet. Azóta is Sydney egyik legjobb étterme. Sétált a feleségével az utcán, megéhezett, odaszólt a feleségének, hogy te mondd, te nem ennél egy bécsi szeletet? De igen. Na de itt nincs étterem. Nincs? Akkor itt nyissunk egyet. Nyitottak. Na ugyanezt javaslom az OTP-nek. Mondjuk, Szirmai elvtárs sétál az utcán. Jövök vele szemben. Erre ő belenyúl a zsebembe. Üres. Belenyúl a felesége merszényébe, az is üres. No, OTP anyukám, itt nyissunk nekik egy fiókot. Szóval nem szégyen tanulni. Mi például évek óta harcolunk a kóros elhízás ellen, eredménytelenül. Ők ezt is megoldották kínai módszerrel. Átadom, lehet belőle tanulni. Tessék figyelni. A fogyókúra, a recept nagyon egyszerű. Egy hétig csak is levest szabad enni. De nem tésztával, nem májgombóccal, pálcikával. Kérem, hogy önök, miket láttam? Például az egyik barátom elvitt a lakására. Na, ebben a lakásban láttam aztán olyat, ami azt bizonyítja, hogy az idő mindent megszépít. A nosztalgiák csúcsát. Láttam az első kiadású békekölcsön kötvényt aranyozott keretben. Nem tudom, mit szólna az OTP, ha ki kellene fizetni legalább a keretet. Ha most fölmerül önökben a kérdés, hogy eszembe jutott-e, hogy kimaradjak, válaszolok. Igen, eszembe jutott. Aztán rögtön el is hesegettem a gondolatot, őszinte, mi lehetnék én odakint? Hát erszény nélküli kenguru, erszény nélküli táncdalénekes, vagy legfeljebb tiszta élő gyapjú. Éppen ezért, mikor megkérdezték, hogy rokonom-e a Sas Szilvia, azt mondtam, hogy igen, ő a bátyám, de én mindig visszamegyek, mert én vagyok a családban a bumeráng. Szóval nem szédített meg a fény, meg a pompa. Például egy volt iskolatársam elvitt a farmjára. Elmondta, hogy most a farmjának csak egy pici részét láthatom, mert neki akkora farmja van, hogyha reggel beül a kocsiba, és egész nap nyomja a pedált, estére még mindig nem ér a farmja végére. Erre arra azt válaszoltam neki. Nagy dolog. Nekem is van Pesten egy ilyen kocsim. Gondolom érdekli önöket, hogy mit adtam elő, milyen műsorszámmal léptem fel. Hát nézzék, ugyanazzal, mint idehaza, egy kis változtatással. A változás az volt benne, hogy nem itt adtam elő, hanem odakint. Bár figyelmeztettek, hogy azért vigyázzak, mert kint teljesen más a közönség. Hát azért ott vannak, akik régebben mentek ki. Hát tudják, hogy van ez. Hát vannak, akik a 30-as években mentek ki, aztán ott meg is álltak. Aztán vannak a 40-es évek magyarjai, az 50-es évek magyarjai. Hát úgy azért az vigyázzat, mert nem ugyanaz. Hát mondtam, hát a magyar az csak magyar, nem? Az a nem. Mit adsz elő? Hát mondom, van egy számom, egy zenész szám, amiben elmondom a magyar történelmet 45-től napjainkig, nótákon és dalokon keresztül. Szóval jó, és hogy kezdődik? Hát mondom, hogy? Hát úgy, ahogy kezdődött, úgyhogy... Do svidanyi, draga kis Katyusa, jött ez a lazárja és imád. Ne, ez nem jó, ebből itt baj lesz. Mondom, te, nálunk ebből nem lett baj. Én ezt így adom elő, jó? Hát kérem, én előadtam. Valahogy így, hogy Dószvitányi, drága kis Katyusa, jött a dallazása és Iván. Töldön, igen, mindenütt Katyusa, szállandolta, vidul a határ. Sőt, még azt is énekeltem hozzá, hogy Kalinka, da! Hát kérem, körülbelül ugyanezt történt. 450 kinn élő magyar emigráns állva tapsolta végig ezt, hogy drága kis Katyusa. Istenem, ezt Rákosi Pajtás láthatta volna. Szóval nagyon nagy siker volt. Olyan nagy, hogy előadás után a kamberai magyar nagykövet bejött az öltözőbe, és mindenki előtt úgy kezdte a köszöntőjét, hogy kedves sasertárs! Na erre 4 milliómos azonnal eldobta magát a környéke, mert ilyet az életben még nem hallottak. Majd így folytatta, köszönjük a műsort, sokat segített nekünk a mi munkánkban, mert mióta itt hazai magyarok föllépnek, így még senkit nem szidott a jobboldali sajtó. Nagy dicséret volt ez neki. Röviden össze kellene foglalni, hogy hogy éreztem magam kint. Én egy szóval azt mondanám, hogy jól. Sok emberrel ismerkedtem meg, sőt, barátokat is találtam. Elmondhatom, a kinn élő magyarok nagy része már igazi ausztrál lett, mert keményen és becsülettel dolgozik. De nagyon szeretik hazájukat. Ismerik mai helyzetünket, sőt, vezetőinket is. Sőt, még azt is tudják, hogy nálunk ki kicsoda. Sőt, maguk között mindegyiknek még egy becenevet is adtak. Nem tudom, elmondhatom vele, majd kihagyják a rádió szerkesztői, de például Csikós Nagy Bélát maguk között csak úgy nevezik, hogy Rózsa Sándor. És van egy vezetőnk, akik maguk között csak úgy neveznek, hogy Kossuth Lajos, pedig János. Szóval Igazán nagyon jól éreztem magam odakint, de akkor voltam igazán boldog, amikor egy hónapja ausztráliai utazásom után megérkeztem a Ferihegyre, ahol két gyermekem és egy feleségem sírva borultak a nyakamba, és a legszebb magyar köszöntéssel fogadtak, hogy édesapám, mit hoztál, mit hoztál, mit hoztál, mit hoztál? Voltam akkor a legboldogabb erszényes kenguru Pesten. Kenguru, kenguru, kenguru, guru, ó, a kenguruk földjén, akkor ott volt a tél, ó, a kenguruk földjén, nyáron ott jártam én. Kenguru, kenguru, állandó témánk az idegenforgalom. Én mindig boldogan olvasom az idegenforgalmi jelentéseket, idén pedig különösen nagy örömért, hiszen az idegenforgalmi tanács már most kiadta az idei jelentését, mely szerint 30%-kal csökkent a külföldre látogató magyarok száma. Az ok pedig a külföldi árak emelkedése, valamint a belföldi turizmus erősödő konkurenciája. Hittük volna ezt az életbe valaha. Nos, mindezek figyelembevételével hallgassák meg Maksa Zoltán idegenvezető című írását, az idegenvezetőt Koltai Róbert személyesíti meg. Itt vagyok, már itt is vagyok, hol vagyok, itt vagyok. Ne, maguk melyik csoport? Mi? Zenei hét ciszterna? Nem, nem, az nem én vagyok. Nyolc nap szegény egyháza, nyolc nap szegény egyháza. De nehéz itt a reptéren tájékozódni. Mi? Mi? Szegény egyháza? Jó. Olvasom az utas névsort. Kovács testvérek? Megvannak? Nagyszerű, akkor meg is volnánk. Irány a légitaxi. Felhívnám a figyelmet, nagyon fontos, hogy beszállásra a gép nyitott ajtaját vegyék igénybe. Bocsát, nem akarom zavarni a mászásba, de talán ha a lépcsőn próbálkozna. Kedves utasaink, sajnos a hangos bemondónő elromlott, ezért én fogom közvetíteni önöknek a pilóta üzeneteit. Köszöntjük önöket a Malév Trabant 134-es járatán. Útvonalunk Budapest, Vecsés, Püspökfalatja. Nagy Béla mozdonyvezető és személyisége nevében nincs változás. Jelenleg 1500 méter mélyen repülünk. Ha lenéznek alattunk egy vasúti átjárót látnak, itt zajlott a nemrégiben a MÁV-DAC 22-es volán találkozó. Most kizárólag az önök szórakoztatására parancsnokunk megpróbálja a légvonalban tartani a gépet. Na, na, egész jól megy. Ha így megy tovább, még a végén pilóta lesz belőle. Figyelem, mostantól lehet nálam WC-t foglalni. Kedves utasaink, fél óra múlva elhagyjuk Vecsést. A teljes menetidő Püspökfalatjáig 4 szendvics. Leszállás után motozást tartunk, úgyhogy míg elfordulok, rakják vissza az evőeszközöket a zsebükből a tálcára. 10 perc múlva megérkezünk Püspökfalatjára. Mindkét kovács megvan? Kár. Na, mi? Szállás? Szállás persze, hogyne. A szállás a hotel aggregátorban lesz, 8 ágyas, hideg-meleg, vizes szobákban. Vigyázat, az ajtó fölötti beázás vize ihatatlan. Itt is volnánk. Mielőtt bemennénk, néhány szó az épületről. Maradjon nyugton! A hotel a múlt században épült recepciós stílusban. A ház mai arculatát a felszabadító harcok alatt nyerte el. Figyelem, miután mindenki elfoglalta a szobát, a társalgó hűlt helyén találkozunk. Most még teszünk egy falunéző sétát. Mindjárt a szálló tőszomszédságában találjuk azt az emlékművet, mely Puritánus barát hőstettét örökíti meg. Idősebbek talán még emlékeznek rá, a barát 1235-ben teljesen egyedül. Egy kancsó borral a kezében tartotta vissza csuklását. Most megmutatnám önnek, hova lett a testvére, ezt a szép tarok stílusú házat. Ez meg itt a laktanya. Itt a környék egyetlen postaládája. Errefelé annyira lassú a posta, hogy a kiskatonák csak azt írják az, hogy kedves szüleim, mire ezt a levelet olvassátok, én már rég elmondtam szóba, ami velem történt. Ime a faluközpont, szegény egyháza City. Itt a kocsma, mellette a takarékpénztár. Nem tudnak meglenni egymás nélkül. A templomunk neobarak stílusban épült. Érdemes megnézni belülről. Jobbra a falu védőszentjének, a templom egerének mellszobra látható. A mennyezeti freskó ismeretlen német vagy alföldi szobafestő alkotása. Az oltárképet az idén restaurálták, hogy előtte mit ábrázolt, fogalmam sincs. A karzaton virágzik az ország legrégibb orgonája. Ahol most állunk, ezek hova lettek? Ahol most állok, na mindegy. Itt áll dr. Szeder Albánné genetikus háza, melyet 2-3 méteres hangya őrzött. A neves kutatónő nemi hormonokkal végzett sikeres kísérleteket, mire munkája végére ért lelkesedésénél csak szakálla volt nagyobb. Lassan ideje visszaindulni, vacsora után szabad program, mindenki azzal foglalkozik, akivel szabad. Aki hagyja, adja át. Figyelem! A hazautazás túljelentkezés miatt elmarad. A most következő jelenetnek azt a címet is adhatnánk, hogy hullámzó Balaton tetején. De nem adjuk. Mert a szerzők ragaszkodtak ahhoz, hogy ez nem jelenet, hanem egy életszagú riport a Balatonról. Ihletője a Hét című tévéműsor és annak reprezentatív műsorvezetője. A szerzők Markos György és Nádas György, előadja Nádas György és Markos György. Déli part legszebb részén állunk, ez az a hely, ahová a turisták ezrei özöllenek. A hullám sírt, hol egy túlsüllyed el, népek veszik körül. Hablik az aplazs is, Rolfi kanz... Sokkal egymásnak, lakítám! Ja, vagy kamdils, Rolfi! Kedves nézőink, bizonyára önök is értesültek a negatív tényekről, melyekről már egész dolgozó társadalmunk beszél. A Balaton ezen szakaszát annyira ellepte a szenny, hogy már komoly gondokat jelent. Elsőként a vízügyi hatóság illetékesét kérdeztük meg. Beszédes Levente, tudományos munkatárs. Önöknél milyen problémák vetődtek fel az üggyel kapcsolatban? Kérdezem, a problémák azok fő vannak vetődve. Mint olyba. Mi a vízügyi hatóság és én. Én és a vízügyi hatóság kezdem. Megmondom, rögtön térképen tudok mutatni magának, hogy itt milyen problémák merültek fel. Elnézést, a televíziós kamera onnan veszi ott, úgyhogy oda legyen kedve. Egész ország látja önt. Az egész ország lát? Igen. Tényleg? Sanyika, szavaztak itt, jó maraság. Nem is kellett tényleg. Mit kérem találnak, az ember így csinál, azt lássák. Lenne olyan kedves, lenne olyan kedves és rátérhetnénk probléma körünk a lényegét térkép, ábrázoló színfoltunkra. Itt van a Balaton, itt van a térkép. Igen. Itt van a Balaton. Na most itt van egy partszakasz, nem tudom, hogy agyilag fogja, szóval érti. Igen. Meg. Itt van, van egy 40 méteres szakasz. Az ne azt néz, az a vasútvonal, azt ne néz, az nem. Van egy 40 méteres szakasz, ugye? És utána ez a 40 méteres szakasz az a vízügyi hivatalhoz tartozik. Ez egyértelmű, nincs probléma. Agyilag fogta, nincs gond, jó. 14 méter törés van utána, az már nem a vízügyi hivatalhoz tartozik. Na most itt jön az érdekesség, hogy én minek takarítsak le 40 méter koszt, amikor 14 méter nem lát, úgyis koszos már, érted? Most nem tudom, hogy fölfogja. Így van, 14-40 méter. Valójában ez a sáv ábrázolja. Az egy fenyőfasz, hagyja békén, az nem mondja. Most elmondom, miről van szó. Valójában akkor ön szerint kire tartozik az ügy folyamata? Kérem szépen, a járási tanács tipikus esete forog fel, mert ez járási tanács. Ez nem a 40 méter nem tudom, fogja agyilag a dolgot, szóval érti? Igen. 40 érti. Méter, mert hogyha merőlegesebb lenne, az ma majdnem derékszög, szóval majdnem érted, megmondom. Viszont ezzel szemben itt meg nem iránk tartozik, érti? Egyértelmű. Nem tudom, ez olyan világos, elhótom a lámpát, olvasni lehet mellett, nem tudom, hogy értem. Hálásan köszönjük felvilágosítását. Igen, tisztelt tévénézők, a helyi tanács illetékes vezetője dr. Álmos Előd. Álmos elvtárs, önöknél rengeteg probléma gyűlik össze egy helyen. Mi az igazán legégetőbb? Kérem szépen, állandóan a tanácssal hárul a felelősség. Kérem szépen, a tanácsra hárul ugye a szociális otthonoképítés. Iskolák, óvodák, gyógyszertárak, közértek, úthálózatok, csatornázás, víz, gáz, minden mit csinálunk. Már csak azt jelzik, hogy valaki átküldjön a szomszéd faluba két tojásért. Már csak ezt jelzik. Valójában akkor ezek szerint ön nem vállalná a felelősséget? Önök kérem szépen, ha ránéz a térképre, ne Jugoszláviát nézegesse nekem, hanem a térképen nézegesse. Elmondom, hogy miért. Kérem szépen, nagyon egyszerű a téma. Nézze meg, itt van északon Tihany, érti? Itt van délen Siófok. Valójában... Na most, ha kettőt összeépítenénk, nem volna gond, érti? Én nem tudok kérem szépen állandóan a vizen lenni, mert nem fogok én vízibusz, érti? Geodéziailag ez... Geodéziailag várjon ma. Na most nem fog átmenni a vízen, nem tudom, hol vannak leverve a csölöpök, nem vagyok én Szent Antal, érti? Na most, jó, figyeljen ide! Ezt kérem szépen, itt északon Tihany vízhangos, itt Siófok délen büdös, érti a dolgokat? Ez a probléma volt! Összefüggéseiben ez szervesen kapcsolódik. Ez szervesen büdös, úgy, ahogy van az egész. Ez kérem szépen nem a járási tanács illetékesebben. Ebbe kérem szépen a Balaton bálistenek behálózó vegyi művek az illetékes. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Ezen a helyen a fővárosi belép üdülője mellett áll a Fenol és társa vegyi művek székháza. Beszélgető partnerünk dr. Tárkányi Geréb. Önök egy komoly anyagi bázis birtokában vannak. Mire eszközölik ezt a tekintélyes mennyiségű pénzösszeget? Óriási perspektívák nyíltak. Perspektívák nyíltak, kérem szépen, új megoldások részére. Eddig hallatlan problémát okozott a számunkra, hogy a szőlő, illetve a hegyoldalban levő szőlőt, amit műthágyáztak, csak akkor tudott bekerülni a Balatonba, esett az eső. Ezt a problémát megoldottuk, ilyen, úgyhogy a teautók rögtön a Balatonba szólják a műtárgyát. Egyszerűen az ember nem függ az időjárástól többet. Nagyon nagy dolog, ilyen, nagy dolog. Fantasztikus megoldások. Óriási megoldás, igen. Ezek szerint a szúnyogírtás terén hallottak is igazak. Igen, kérem, óriási eredményeket tudunk felmutatni szúnyogírtás ügyben. Az írtószer hatása a szúnyogok akkorára nőttek, hogy külön pilótát adtak melléjük mindegyikben. Ezen a partszakaszon, úgy hallottuk, rengeteg a fulladásos halál. Önök ezek alapján mivel védekeznek ez ellen? Óriási perspektíva nyit az ügyben, és az emberért, kérem, annak nincs érték, az kifizethetetlen. Úgyhogy kérem szépen a Balaton kocsonyásítással van most itt. Igen, igen. Mivel létrejött a Balaton elintézés megszüntető bizottság, kérem szépen elkocsonyásítjuk a Balatont, hogyha valaki felestugik, maximum lepattan. Legrosszabb esetben a Földvári évkapitányságig pattog, de nem rossz ötlet, és így az ember életben nem fog keresni. Engedjen meg még egy kompetens kérdést. Az önök rehabilitációs részlege miként működik közre a bajok megoldásában? Hát kérem szépen, ugye mi észrevettük, hogy ezek a vegyi anyagok kérem szépen gyógyító hatása is vannak. Kérem szépen volt rá eset, hogy valaki hajlott hátra ment be a vízbe, és mankóval jött ki. Köszönjük szépen! Kedves tévénézők, a járási kölyál illetékese, dr. Epressi Taksony. Doktor, bátran vagyok, két doktorátus, hogy mondja ki bátran. Nem szégyen az. Két doktorátusom van, és a jobb felső négyes Lukás, úgyhogy teljesen egyértelmű. Epressi elvtárs, egyetlen kérdés, van-e járványveszély? Nincs, kikérjük magunknak. Valaki eltűszenti magát, vagy egy kis hasmerése van, akkor rögtön a kölyál kérem. Itt nincs, kérem szépen, járvány. Kiszedtem jelenteni egyrészt, itt a Magyar Népköztársaság és a Ripálnyeknek véltevértesen szeretném kijelenteni, és másodszor a helyi járás delős műveknek az átfogott féltalást szeretném kijelenteni. Ez két nagyon felelős dolog, kérem. Járvány, kérem, nincs. Egy-két bubópest is meg papagákul van a sztényállás. Ön szerint ez az idegenforgalmat nem befolyásolja? De befolyásolja. És akkor mi van? Miért kell az erőszakos külföldinek a partra menni, ahol büdös van? Miért nem megy Becsésre? Ott is büdös. Különben is egy nagyon helyes kis város Becsés. Miért nem megy oda? Engedjen meg egy szubjektív kérdést. Önt ez a büdös nem zavarja? Engem nem zavar, kérem szépen a bűs. Engem egyáltalán semmi nem zavar. Nekem otthon van három kecskéd, meg az agyósom, az is büdös, az se zavar. Kérem. Nem zavar. Egyszerűen nem zavar. Nem fog csőbe húzni, nem zavar, kérem szépen. Megvádoltak minket azzal, hogy ez a szennyeződés bakteriológiai szennyezett, kérem szépen. Elvégeztük egy kísérletet, kérem, ott nincs baktérium. Elvégeztük a bakteriológiai vizsgálatokat. Fogtunk egy baktert, kérem szépen. Utána egy önként jelentkező százas rozsdán szöget fogtunk, kérem szépen. Igen, és azt belenártottuk az állítólagos trutymóba. Elnézést, kérem szépen. Vulgárisan fejeztem ki magam, latinul trutyjelzés huggárikuszba. Kérem szépen, ez az önkéntes jelentkező, ez belelépett, kérem, a rozsdás szögbe, és nevetni fog, kérem, engem igazolt. A kísérlet remekül sikerült, kérem szépen. Ha esetleg meghallgathatnánk az önként jelentkezőt is. Nagyon szép temetése volt. Tényleg mindent megtettünk az önkéntes. Nagyon szép temetése volt. Kérem, akkor mondhatom. Ezek után ismét feltenném az obligát kérdést. Ki a felelős? A jó Isten! Különben is mi, kérem szépen, mindent megtettünk. Mindent és mindenkit kitiltottunk. Kitiltottuk a Balatonról a botorcsónakosokat. Kitiltottuk a vízi síelőket. Kitiltottuk a vízbe síelőket, kérem szépen. Balatont is ki fogjuk tiltani. Mindenkit kitiltunk. És ön szerint tehát mi lehet a végső megoldás? Hogy mi a végső megoldás? Az izraeli csapatok azonnali kivonása a Libanonból! Milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Minden kétséget kizáróan bizonyos, hogy a női lélek sokkal finomabb valami, mint a férfi. A férfi a nőben mindig a külsőségeket nézi, míg a nő a férfiben mindig a belső értéket keresi. Ha például a férfi csinos nőt lát, így szól. Hű, micsoda remek nő, barátom, micsoda lába van, milyen alakja is a nyaka, júj, a nyaka de gyönyörű. Így beszél a férfi. De a nőtől még sohasem hallottam azt, hogy hű, de remek férfi, gyerekek, micsoda lába van, és a nyaka, jaj, a nyaka! Tehát a férfit külsőségekkel, a nőt pedig, bocsánat a pesti kifejezésért, dumával lehet meghódítani, mert olyan nő, akit nem lehet meghódítani, nincs. Csak el kell találni azt a szöveget, ami neki passzol. Nagy általánosságban három fő női típus létezik. Az első a romantikus, regényes női lélek, ahhoz így kell beszélni. Edi, ha tudnál, mennyit gondolok magára, éjjel-nappal csak arra gondolok, milyen jó volna innen elmenni magával a messzire, messzire valahova a kéklő olasz íg alá, valami eldugott kis helyre. Edi, egy pici finom kis hotelecskébe, ahol este kiülünk a teraszra egymást átölelve, és nézzük a hold fényében csillogó tengert, messziről éhes halászok dala hallatszik, és én nézek a szemedbe, már tegezi, és keresem a szádat, és addig keresem, amíg meg nem találom. Természetesen a végén megtalálja. A második ismert típus a meg nem értett asszony, mert olyan asszony még nem született a világra, akit a férje megértett volna. Az asszonyi lélek ugyanis szent és érthetetlen. Az ilyen asszonyhoz így kell beszélni. Nagyságos asszonyom, hetek óta figyelem magát, és látom, hogy a sok ember között, akik magát körülveszik, milyen egyedül van mégis. Magát itt senki nem tudja megérteni, a maga finom és cizellált lelke nem erre a világra való. Én nem mondom, ilyen jó fiú ez a férj. De az ő alacsony polgári gondolkozása nem érti meg a maga emelkedett lelki világát. Na csak úgy asszonyom, ha én lehetnék az, aki meg tudnám magát érteni. Akarja? Akarja, hogy megértsem magát? Hát persze, hogy akarja, végig mindegyik akarja. Végül pedig a harmadik általános típus a gyenge és befolyásolható nő, aki az erős és parancsoló modern férfi így beszél. Elza, ez nem megy így tovább. Csak nézzük és bámuljuk egymást lángoló vágyakozással, és nem történik semmi. Enyém leszel, érted? Az enyém leszel, és szeretni fogsz. Én leszek a mindened, én leszek a boldogságod, mert ha nem, hát beléd folytom a szuszt. Megértetted? Holnap délután pontban 6 órakor kőbányán várlak a vágóhíd hátsó kapujánál. Ha nem vagyok pontosan, mi az illetetnek? Majd én megmutatom neked. És megmutatja.

Na? Egy remek ötletem van. Annyi pénzt fogok keresni, sajókám. Hirdetek majd egy nagy artista előadást a Zeneakadémián. Óriási nagy esté lesz. Én ki fogok jönni fekete trikóba, ki lesz feszítve egy kötél a pódium fölött. És azt fogom mondani, tisztelt hölgyeim és uraim, én egy beteg, 65 éves, öreg artista vagyok. Én soha életemben nem voltam még kötélen. Leszel! Hagyj ezeket a... Leszel, piszok csibét! Hagyjuk ezt! Én még soha életemben nem voltam kötélen, fogom mondani. Ha van szívük, hogy fölmenjek, ám legyen. Fogadjunk, hogy senki se fogja akarni. És ha mégis akad egy, annak az egynek visszaadom a belépést. Az más. Nem. Hülye. Mondja, Jenci maga ismeri a feleségemet. Hogy? Esztikét. Hát hogy? Hát nagy dolog van. Na. Ő is ki fog állítani most a nemzetközi vásáron. Oh. Kapott egy standot. Kapott egy bódé? Igen, ilyen parfüm és drogéria cikkeket fog kiállítani. Tudja maga, mit szagoltam én egész héten? Arra kíváncsi vagyok. Kaliforniai popi. Kaliforniai mi? Popi. Azt szagolta? Igen. Kiét? Csak kiét, a feleségem. Anya vagy Augustusát, én mondom magának. Illetve nem is a feleségem, én mert bizományba kapta. A popit? Igen. Jaj Isten. El kell vele számolni a gyárosnak. A popival? A popival. Jaj. Láttam, mikor kirakta a pultra. Jó nagy pult kellett ahhoz hajtani. Mondja, és miért szagolta azt? Ki volt húzva a dugó? Odasodra. Dugó? Igen. Minek oda dugó? Az kimegy az illata másképp. Hát menjen a felegyen meg, menjen! Hát az nem úgy van. Hogy? Tudja maga, milyen drága dolog ez? No. Egy ilyen kis kaliforniai popi, máma 500 forint. Hát ide hallgasson. Én ismerek pesti popit. Az nagyobb és olcsó. Hát magával nem lehet. Magával nem lehet vitatkozni, komolyan mondom. Én nem is tudom, hogy ember még szóvá áll magával. Maga egy műveletlen barom, magával nem szabad legyen. Hagyjuk ezt, nézze, sajogám, ezen túl vagyunk. Én máma tudja, kivel beszéltem telefonon? Kivel? A miniszterelnökkel. Miniszterelnök? Bőzöny. S mit mondott? Téves kapcsolás. Más. Jó napot kívánok. Alászolgálja. Pintér úr, köszöntem. Hallottam. MTK Fradi 2-es. Mondja, itt nem szokás visszaköszönni? Nem tudom, csak két napja vagyok itt kisegítő, még nem ismerem a helyi szokásokat. Vasas Honvéd. Megengedi, hogy helyet foglaljak? Csak is. Nálunk nincs állva fogyasztás, ez nem egy talpon álló, mi finom étterem vagyunk. Ennek örülök. Akkor bizonyára finom ebédet kapok. Bizonyára. Hogyan? Maga nem biztos benne, hogy jó lesz az ebéd? Honnan tudhatnám? Én nem Jós vagyok, hanem Pincér. Ha Pincér, akkor kérem az étlapot. Tessék. De hiszen ez a tegnapi étlap. Nem tesz semmit. Az ételek is tegnapiak. Biztató. Csináltasson nekem valami frissen sültet, borjút vagy szárnyast. Azzal nem szolgálhatok. Tegnap vasárnap volt, több fogyott, mint amennyit beütemeztünk. Uraságodnak nincs fogalmam, hogy mit képesek a vendégek összezabálni. De én éhes vagyok, hát csináltasson valami bacakot. Bacakot? Uraságod elfelejti, hogy finom étterem vagyunk. Csak elsőrendű ételt szolgálunk fel. Hát akkor adjon elsőrendűt. Az viszont elfogyott. Ha csak. Nem akar uraságot készételt. De az tegnapi. Nem mind. Van tegnap előtti. Szép dolog. Na akkor hozzon valami italt. Milyen bort tud ajánlani? Hát ajánlatot kérem. Csopakit, kéknyelűt, ezerjót, de ahogy uraságodat nézem, biztosan sört fog rendelni. Miből gondolja? Mert a bor is elfogyott. Hát hallatlan! Micsoda bejzli ez? Kérem, uraságodat, ne sértegesse üzemünket. Ha valami nem tetszik, írja be a panaszkönyvbe. Be is írom. Hol a panaszkönyv? A konyhán. Miért van a panaszkönyv a konyhán? A szakácsnő gyerekei olvassák. Hát. Egész nap azon röhögnek. Gyönyörű. Illetékes személyek nem olvassák a panaszkönyvet? Dehogy nem. Ők is szeretnek nevetni. Örülök, hogy ilyen jókedvűek. Kérek egy pohár sört. Csak üvegsör van. Hozzon egy üveggel. Világosat vagy barnát? Világosat. Csak barna van. Akkor miért kérdezte? Illik érdeklődni a vendég ízlése iránt. Nagyon kedvesen. Akkor kérek egy üveg barna sört. Lehet export. Belföldit kérek. Fogadjunk, hogy uraságod export sört fog rendelni. Miért? mert ma csak exportot szolgálunk fel. Hogy csak exportot? A vendég talán kutya? Nem, de a terv teljesítése kutya, a prémium meg pláne nem. Hát akkor hozzon exportbarnát, de jó hideg legyen. Fájdalom, ezt az egy kívánságát kivételesen nem tudom teljesíteni. A jég is elfogyott. Ez példátlan. Nem kell a sör, adjon egy sós kiflit. Itt van. Hája, micsoda modor ez? Csak így puszta kézzel? Hát egy olyan vendégnek, aki sós kiflit cekkel. Na, ez egy finom kiszolgálás. Kíváncsi vagyok, mit szólna, ha nem adnék borravalót. Jobban teszi uraságot, ha nem kíváncsiskodik. De hisz, ez a kifli kő kemény. Igen, jó, masszív kifli. Hát ez felháborító. Ezt a kiflit nem lehet megrágni. Küldje ide az üzletvezetőt. Küldhetem, de felesleges. Miért? Ő se tudná megrágni. Viszkit vagy Martinit? Viszkit tisztán. Szivar, pipa. Köszönöm, drágám, most dobtam el a cigimet. Hanem pompás kis lakásod van, Krisztinám. Na, csak amolyan agleány lakás. Látom, hangulatvilágítás. Jaj, fel ne gyújtsd, ki nem állhatom. Ha nem szereted, akkor minek? A férfi látogatók kedvéért. Elvégre agleány vagyok. És tudod, milyenek a férfiak? Egy kis halk zene, enyhén mámoros hangulat, hangulatvilágítás. Néhány búgva errebeget búk, és már is bedőlnek. A kis csacsik. Igazán olyan könnyű. Hát, akad, akit fűzni kell. De szerencsére van bélyeggyűjteményem, és sok lemezem. Néha kisebb ajándék, legfőjebb egy karóra, vagy néhány nap a Mátrában. Valóságos életművész vagy, Krisztinám. Hát, kell egy kis kikapcsolódás. Tudod, hatalmas ipartelepet vezetek. 2000 ember van a kezem között. Persze. Könnyen szerzed a férfiakat. Van egy kis helikoptered? Rövidesen kicserélem egy nagyobbra. Jaj, képzeld! A múltkor helikopter stoppal felcsíptem egy fiút. Micsoda kölyök! Fekete, karcsú, kisportolt. Volt már valami köztetek? Á, még csak egy kis flört. Olyan naív. Képzeld, 15 éves és még fiú. Manapság. És miért habozol? Aha. A szülei a végén még a nyakamba varnák. Hát erre bizony vigyázz. Nekem is így kellett férjül vennem bandit. De nem bántam meg. Tündéri férj. Mos, vasal, főz, takarít. Egy szóval ideális férjecske. És hogy éltek? Jól. Nem mondom, néha vannak kisebb surlódások. Képzeld, a múltkor felelősségre vont, hogy már megint elmegyek ultizni a barátnőimmel a kocsmába. Mi vette? Hát, egy kicsit megpaskoltam. 3 napig betegállományban volt. Hiába, a férfiakkal tudni kell bánni. Na és ő hogy reagált? Ahogy a férfiak szoktak. Vissza akart költözni a mamájához. Úristen, már 7:30. Megbocsáss, édesem, de ugye megérted? Megbeszéltem valakivel, hogy feljön hozzám. Minden percben itt lehet. Csinos a kicsike? Jaj, nagyon. Kis bajusza van, vállas, magas. És nős. Oly, milyen izgalmas és komoly a dolog. Halálosan szeretem. De Kriszti, lehet, hogy megházasodsz. Én? Hülyének nézel? Amíg másnak férje van. Megbocsásson négyen, összedetkezekkel kérem, mert ha nem, én azt túl nem élem. Megbocsájtható, mit tettem, hátba csak szerelmes lettem, oly szép pár lehetnénk mi ketten.